Hiç kimse Allah'a denk değildir. Yani bize Kur'an-ı Kerim Allah tanıtıyor. Kur'an-ı Kerim bize Allah'a çok yakın, çok açık tanıtıyor. Bundan dolayıdır ki Allah-u Teala'yı bize tanıtan en mühim kitap hangisidir diye sorulsa Kur'an-ı Kerim'dir diyeceğiz. O halde Kur'an'ı okumasını, Kur'an'ın manasını bilmeyenler, Kur'an'dan uzak olanlar Allah'ı hakkıyla tanıdığını söyleyebilir mi, söyleyemez mi? Söyleyemez. Kur'an'ı tanımanın alameti, Allah'ı tanımanın alameti Kur'an'ı tanımaktır. Çünkü Kur'an Allah'ın kılavuz kitabı. Biz de bakıyorsun 75 yaşına gelmiş ihtiyar bir Müslüman. Okutulmadı, öğretilmedi, bir zamanlar Kur'an okumak suçtu. Kur'an taşımak vallahi eroin taşımak gibi suçtu. Yasaklanmıştı. Jandarma adım adım Kur'an okutan hocaların beline dipçik vuruyordu. Bunlar var. Ama artık şimdi mazeretiniz yoktur Müslümanlar. Kur'an'ı tanımazsanız sorumlusunuz. Şimdi artık dipçik yok, şimdi artık polis yok, şimdi artık jandarma yok. Kur'an kursları var, gıda dersleri var, hocalar var, okutmak için bekleyenlere kimse gelmiyor. Allah'ı hakkıyla tanımanın çaresi Kur'an'ı tanımaktır. Kur'an da okunmadan tanınmaz. Ezan-ı Muhammediyetini bekletmeyin. Haftaya Allah nasip ederse ayetin sonunda dehşetli bir mevzu var. وَلَئِنْ تَبَعْتَ Eğer bütün bu gerçeklere rağmen Avrupa'nın çevresinden ayrılmaz onların koltuğunda, onların kuyruğunda olursanız başınıza ne gelin? Ayet onu açıklıyor. Ben de onu haftaya bırakıyorum. Allah-u Teala cümlemizi ve cümle ehli İslam'ı bahusuz açıkça ve iradeyle söylüyorum. Alem-i İslam'ın başı ve gırtlağı olan ülkemizi Rabbim zalim.